في الصلاة في الكعبة باب دې په بیان دا وکي چې راغلي دي په بار د مشکولو کې په کعبه شریف کې وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في جوف القعبة مذكر وفمند تابيك قال ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يصلي مذنوك ولكنه كبر لكن تكبيرونه پکې ویلي پر روایت د مسلم شریف کې دا راغلي توجه کوي عبد الله بن عباس رضی اللہ عنہ ماوی ما تو اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ خبر را کړې چې نبی علیہ السلام لما دخل البيت بیت الله شریف توغن شو دعا فی نواحیه کلھا نو دعای وخته وا په طرفونو ګټونو د دې ټولو کې ولم يصلي في مزفق نوکڑے نگر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوئی کعبہ شریفہ کی مزنلے کڑے او بلال رضی اللہ تعالی عنہ وئی مزکڑے ندو علماء دا حدیث اجماع دا چید بلال رضی اللہ عنہ روایت رانی ولے زکا پاغی کی اثبات دا مز دے او اغسر زیادت دا علم دے نداغی ترجیح واجب دا او دا مز نا مراد اغا معروف و معلوم مز دے صلاة معبودا جی پاغی کی رکو سجود وی دیو جن ابن عمر رضی اللہ عنہ وی ونسیت ونسلو کم صلی ما نه هیر شو چې می تاسو ته کړو چې څومره بوجه کړو وسامه رضی الله عنه نفی کوي وای سبب دا غد نفی دا چې کله دای کاوی توردن نشول دروازه بند کا چې نور خلق غنواله او پریشانی جوړل کی او پکاوی کې دن نه په دعا کې مشغول شول نو صاحب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام وکړه دعا وکړه بیا او صاحب رضی اللہ عنہ په دعا مشغول شو په بل طرف کې نبی علیہ السلام بلځه کې ولیدو بلال رضی اللہ عنہ سره دیو بیا نبی علیہ السلام موجو کو بلال رضی اللہ عنہ ولیدو د دې والد وجنا او صاحب رضی اللہ عنہ ولیدو د لری والد وجنا در اللہ حریف پا کعبہ شریفہ کی مسکڑے وفی الباب عن اسامہ ابن زید وفضل ابن عباس وعثمان ابن طلحہ وشیب ابن عثمان رضی اللہ تعالی عنہما قال ابو عیسا حدیث بلال حدیث حسن صحیح او عمل پدیر پدید دا اکثر اہل المولا یرون بالصلاة فی الکعبة باسا نبی دیدئی پا مشکولو کی پکابا کس باسا گنا نمس پا کی جائز دے وقال مالك بن انس لا باس بالصلاه النافله في الكعبه ویس باک نشتره پا مزد نفلو سر پکاوکی و کرحان یسولی المکتوبت فی الكعبا ایسولی المکتوبا مکروه گنلی چی ملکی فرس پکاوکی ایمام شاکر ایم اللہ و الاباس ایسولی المکتوبت و تطوع فی الكعبا اس باق مشتے چھ موجو کی فرض او نفل پکاوہ کی زکاو کم دنا خیلو دا مکتوب او فی الطہارت والقبلت پاکوالی کی او پمغر رولو کی قبلی تسواہم برابر نے او دا احناف الامام وی فرض ام پکی جائز دی او نفل او دا دا جمہور مسلک دے چه فرض او نفل دوار پکا بشریفه کی جیز دی باب ما جا فی کسر الکعبتی باب دے پا بیان د لڑول د کعبی شریفی کی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود عن شعبان بن ساقا عن الاسود بن يزيد عن ابن الزبير قال له عبد الله بن الزبير رضي الله عنه حدثني بما كنت حديث بيان كما تغشيت تفضي اليك ام المؤمنين چتا تفکر فی ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ما تعنی بیان کا چتا تب ام المؤمنین وی یعنی عائشہ ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہا فقال نبی فرمائے حدثتنی ماتے حدیث بیان کرے ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها الله حبيب دي ته فرمایلی لولا ان قومك كشردا يرنوي چستا قوم حديث عهد من جاهليه نوي نوي زماني والدي د جاهليت سرا لهدمت الكعبة مخام خاما بلرول وكعب شريفا وجعلت لها بابيني او ديل بمد ودروازي جوڑي قريبي بابا شرقيا وبابا غربيا يو دروازة بمشرق توا وبلا بمغرب توا فلما ملك ابن الزبير کلچ مالک شیو ابن زبیر رضی اللہ عنو ادم کی بادشاہ و خلیفہ شیو احادم آنو کعب شریفین لڑو لیوا و جعل لها بابین او دو دروازی والتجوڑ کی پیو بخلق دنکی دل پبل ببار کی دل او دا کورسو کارتا جوڑ شویر علماء لکری او ذل ملائکو جوڑ کرو بیا ابراہیم علیہ السلام بیا قریش و جاہلیت کی او دا اللہ حبیبم موجودو او بیا ابن زبیر رضی اللہ عنہ جوڑ کرو بیا حجاج ابن یوسف او ترو سپور بنا دا حجاج دا پا کی تعمیر او تجدید کیگی حانون رشید دے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے تپوس کرو چی دا بول لڑای اوارشان بے جور کی لکسنگ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جوڑ کرو او دا اللہ حبیب تمنا کرو امام مالک رحمہ اللہ اور تو فرمائے وی قسم در تذر قوم دا اللہ پنون یا امیر المومنین اللہ تجعل هذا البیت لعبتا للملوک ما مگر زو دا کور د لوب زید بادشاہ ماریو بوئی چیز ما تعبیر دی پس پریگی دا دیو تن بخوخنی مگر لڑائی بے و جوڑائی بے ندا اللہ دا کور اغا حیبت بد خلق دا سنون لارشی پریگی دا چیزا حیبت او یر دا خلق پزرون کی دا حیبت دا خلق پزرون کی وی اللہ یو حیبت چولے دخان کابی باب شرکان چی لڑولا ناوت دیر نشاگتی نوڑی او دیر پا ڈر ڈر او لڑولا و تعمیر او او سم چیزی کی ضرورت دا بادی مخت کلونو کی کابی شریفی کی دا تعمیر ضرورت انو لکون خلق وردن مکر دے گواہان کول چیاو دا تعمیر ضرورت تے قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الصلاة في الحجر باب د په بیان د مشکولو کې په حدیث کې دا معروف زید د خانقاهي سراب د نسبت دایره په شکل کې د میزاب رحمت طرف ته د تحتیم وایي او دې تحجر وای او هجر اصل کې عقل معنا را دي وای هل فی ذالک قسم الذی حجر آیا پدې کې قسم نشته د خاوند عقل لپاره او حجر علماء لکلی پا کسری سرا دعا دیوار مستدویر توی چی ده کعبی دی غربی طرفت ده علماء لکلی دا خول چی امام نهائی والا ذکر کرده دی کی نظر ده زکا حکیم جانب الشمال تا ده وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ الْقَمَةِ بْنِ أَبِي عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ وَيُمَزُ أُحِبُّ مَا لَا خَبْرَ فَقُولَا نَدْخُلَ الْبَيْتَ شِنَا اللَّهَ كُورْتَ وَرْدَنَّشَمْ فَأُصَلِّيَ فِيهِ يَوْدِيكِ مُزُكُمْ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي تَعَالَى حَبِيبُ زَمَانَ سُنِيُ فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَةَ أَوْزِ حَتِيب تَوَرْدَن نَغَم وَقَالَ صَلِّ فِي الْحِجْرِ وَفِي حِجْر مُقَام كِ مُزُكَا إِنْ رَتِ كِرَادَ ذِي دُخُولَ الْبَيْتَ عَلَى قُرْتَ ذَنَّكِيدُ فَإِنَّمَا هُوَ بِشَكَ دَا قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ دَا يَوِي سَدَدَ بِيْتُ اللَّانَا وَلَاكِنَّ قَوْمَكِ لَيْكِنْ قَوْمْسْتَا اِسْتَقْصَرُوهُ دَيْرَا لَنْكَرِ دَي آهِينَ بَنَهُ الْكَعْبَةَ كَلَشِكَ بَجُرُ لَنَفَقَكَ مَوْفِزِ حَلَالِكَ بِي حرامی لگولنن کوتاہی پکروستی فا اخرجوه من البین ندائرہ بار کرے دید بیت اللہ شریفنا ایوی فینما هو قطعت من البیت ایوی داہن دانی چی دا ٹول دیوار او دا زید بیت اللہ نلے لکه حدیث د بخاری شریف کی مرادی عائشہ کی فرمائی ما تپوس کرو نبی علیہ السلام نے پبارد دیوار کیا من البیت ہوا قال نعم اپا دیب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فتور کولا ندا حجر بازی وی چطول دا بیت اللہ نلے دا روایات مطلق دي چې ټول هجر د کور نه وي. خو یو روایت راغلی دی اډیر صحیح دی، د دینه مقید دی مسلم شریف کی. عائشی بی بی نے تپوشیو حتی اوزید فیه من الحجر، نویدی فرمائل فین بدا لقومی کی ان یبلوه بعدی، کسرگندش وستادی قوم تشی جوری کی پندی ویراش تی در توخی، نوی وکا دیور توخی دا الله دا کور نا وگزا زی داد حدویر دے. عبدال ابن زبیر رضی اللہ عنہ دا عائشی بی بی نا نقل کرے چی پدی کشپک گزا سی واوالے شکر نباد علماء کرامو دا ذکر کرے چه دا طول حقیب نده دی وجنه که اللہ مقدر تا جوڑا که اللہ دیده طول دا عمرو دا حج نصیبو کی نو دیر دیوان تشالکی گئی ما بلکه بیزاد تا رحمت طرف تا ضرور کوئی لکه دا او گذر شپگو گذر پمکدار دا حقیبی ساد بیت اللہ شریف ندا نباز مطلقاً طول حتیبی صاحب کرے آباز روایات مقید راغنی. قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح والقم ابن ابی القم هو والقم ابن بلال باب ما جا فی فضل الحجر الاسود والرکن والمقام. باب دې په بیان دا کې چراغ دي په فضیلت د حجر اسود کې او د رکنی یمانی کې او د مقام ابراهیم کې. و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا جرير بن طائب بن صائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة. قال نازل شوه حجر الأسود جنة نادى جنتي كانه وهو أشد بياض من اللبن او دا سخسپينو دپينونا زياد سپينو پڑكيدو. فسودته خطايا بني آدم نتور گرزول دی لر گناهون د بني آدم. اے او گردی در گناهون د بني آدم چی آغای بدا گتا مساکولا داد دی گردی در توروالی سبب جوڑ شو. حدیث پقبل حقیقت حمل لے ویدہ حدیث د دې غټ یو لوی تعظیم ذکر کوي او د ګناهونو یو لوی غلط اثر ذکر کوي. ویدہ بنی آدم ګناهونه ان قریب دي چې پکانو کې اثر کوي او تک سپید کانه تک تور کی ندا زونه چې واخا ندا بسنده نتور رہی. یہ وجن حدیث کی راغلی کنا بنی آدم چې کله گناو کی نو پزر تور ٹھاک او داغو لگی نو چی بلو کی نو بلو لگی تردی چی دا زونت تک تور شی. او اللہ وی کلا بل ران علا قلوبهم ما کانو یکسبو. نگو ردی کی اولو یا سر دے چه کان گناہون متاثر کو نبنی آدم دزرب سخاری رانا دل شو واجر اسود جنت نا غاډیر زیات سینو د پیونا نتور ګرځولې دې دیر غنا حدود بنی آدمو د بنی آدم غناونو تور ګرځولې وفی الباب ان عبد الله ابن عمرو وابي هريره رضي الله تعالى عنهما قال ابو سعيد بن عباس حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا قتيبه قال اخبرنا يزيد بن زرين عن رجاء ابي يحيى قال سمعت مصافع الحاجبي قال سمعت مصافعا الحاجبا يقول جهوي سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حبيب ان الركن والمقام دار ركن يماني او مقام ویدی ایک رکن نمراد حجر اسود دے رکن ایمانی دے ان الرکن حجر اسود والمقام ومقام ابراہیم یاقوت تانی داد ود یاقوت کانیم یاقوت الجنت یاقوت د جنتنا ومسلا امورهما بوتل دی اللہ نور دی دوارو ولو لم یتمش او کچر اللہ ددینا نور بوتر نوے ولو لم یتمس نورهما لعدواعتا نخامخا روحانا کڑے بویدی دوارو ما بین المشرق والمغرب او چپ من دمشرق او دمغرب کنے قال ابو عیسیٰ یروان عبداللہ ابن عمر موقوفا قوله وفي انس ايضا وهو حديث غريب قام ما جاء في الخروج الى منى والمقام بها باب بيان دو تو کی منى تا او زي پدي منى کی اقامت پ منى کی او گر دا منای او زین فمن دا مکی او دا مزدلفی کی او دیتا منا بکوی لما یمنا فیه من الدماء پا دیگی دا قربانی ویدی تویی او منا دا غیر منصرف دی او کن دادا سیجی چی منصرف ہم جوڑی دیشی پتاویل د موزه او د زه سرا نمنا یا منن حدیثین کی دری وړه خبرې ویلې شي من منا منا منا وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال ابن عبد الله ابن الاجلحي عن اسماعيل ابن مسلم ان نطاعن رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنن صلى بمت مشكرو پمنا کی الظهر والعصر دباس پسند نمازی کر والمغرب دبا خام والعشاء دبا سوتن والفجر او د سباب اے پا اتم دا ذلحجی با حجاج کرام دمکی مقربین منا تلارشی او پا منا کی بشکو کی پینز منزون پا کی سنت تی سنگی حدیث کی ذکر کر قرن سبا دوزر توجی نباز خلق سوک نا وقت را رسی او سوک وقتی بوزی او بیا چې د سبا موځو کو ثم غدا نو دان حد ذل حجو دار اخیر رضوا ثم غدا بیا ساری لارو دشراق نفس الى عرفات عرفات عرفات تلار یوم الترویه چی اتمد ذلحجیو منا تلار او بیا پنهم ذلحجی دنور خطو نفس اللہ حبیب وقت تیر کو حدیث کی راغلی تردی چنور رو خطو ندمنان عرفات تلارو دارفات دیوزے نمدے چی پدی کی حاجیان ادری گی او یو غط فریضہ دا حج ادا کی گی او دی تعرفاتو لی وی وی آدم علیہ السلام حوا بی بی دل تپی جند لیوا اچھا دا سی ویلی چی دی دیکھ ابراہیم علیہ السلام مناسق الحج پی جند لیو قال ابو عيسى واسماعيل ابن مسلم قد تكل ما فيه وذيك محدثين خبرك خبر بكي كريشي وبه قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد الله بن اجلح عن الاعمش عن الحكم من مقسم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى بمنى الظهر مذكروا بمنى اكن ماسخين او دان نماز ذکر ما ما سوتن الفجر او الصبا ثم غدا الى عرفات يا ساري عرفات تلاو او دي واقع حديث رسول ابن زبير او دان رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث مقسم عن ابن عباس قال علي بن المديني قال يحيى قال شعبة قال شعبة لم يسمع الحكم قال شعبة لم يسمع الحكم امام شعبة نے سماع نشتا حکم نے مقسمنا الا خمسة اشیاء مگر پنځه سیزونه دی وعدها او شمیرلی وليت هذا الحديث فيما عد شعبة دا حديث پاک اندر چکم شعب رحم اللہ شمیر باب ما جاننا منا مناخ من سبقا منا زید اخکینو لداغ چاڑی چسوک مخکلارو فخواق بسخیمی میمی نری چې څوک ولاړ بس چې کوم ځای به مخ کې ووندو او به موږ را بداو وله قال حدثنا يوسف بن عيسى محمد بن ابان قال اخبرنا وكيع عن اسرائيل عن ابراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهكا عن امه مسيكتا اغدق بلیمورن حدیث ذکر گئی چه مسیکن من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت بی فرمائے قلنا مگویر یاد اللہ رسولا الا نبنی لکا بنا ان یزلوکا بمنن آیا نجوڑو تعالی صحاب آلے سخیم ممچ پسوری و کتاب مناکی پمنا کی بتا سپا کی پسوری کناتے ابن ماجہ کراغل الا نبنی لکا بیتن قال اللہ دی ویلا مالا مجونوئی قال اللہ دی بو فرمائل منا مناخ من سبقا مناخ زید کی نور دوخ دچ سوک مخلاعو قال ابو عيسى هذا حديث حسن باب جاء في تفسير الصلاه بمنا باب دې په بیان د تفسير د مسکه په منا کې دا یو مسله دا ځان ته پوي کوي رسول تیمام ترمذی په خپل د ائمه کرام رحم الله مسلکونه ذکر کوي وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وای ما موس کړه د نبی رسول الله سره په مینا کې امن ما کان الناس دیر په امن او چې خلقو خامن و اکثره او دیر دا خلق رکاتې دو رکاتې ور سره کړی امنم دیرو عددم دیرو مونگا دورکا تکڑی دی اپا دی باپ کی دی ابن مسعود و دی ابن عمر و دانس رضی اللہ نحمان روایت تے امام عیسیٰ و حدیث دہار سے ابن عمر حدیث حسن سیون و رویان ابن مسعود انہو قالا چلی فرمائی دیو سواللے تما مسکرو دی نبی ری سلام سر ابی منن کمینا کی رکاتے اندو رکاتا او دا ابی بکر رضی اللہ عنہ سرد و رکاتا او دا عمر رضی اللہ عنہ سرد و رکاتا او عثمان رکاتے دا عثمان رضی اللہ عنہ سرد و رکاتنا صدر من امارتی پاودی صدا غید خلافت کی وقد اختلف اہل العلم اختلاف دا علماء فی تقصیر الصلاة وبارد تقصير الصلاه کی پمنا کی د اهل مکی والو د پارا اے سوچ د مکی او سیزور کی ری پمنا کی قصر کای کرا کب خلق چراغل دی او پمکا کی دا غی دی په لور پینل ل سر د اقامت برابر دی راغت په حکم د مکی والو کیشل کرا د دای په پمنا کی قصر کای کرا فقال بعض اهل العلم نباج علماء ویدی لیس لیال مکتا نشتر مکی والو لرائی اقصر و سولا چدئی مسکی قصر کی پمناکی الا من کانا بمنن مسافرا مگر آغسو بقصر کئی چیغ پمناکی مسافر نے مکی والا بقصر نکی پمناکی لیکن سوک چه مسافر دینا و قصر کئی منا کی مسافر دے نیتی دے سفر دے ندے و قصر کئی وہو قول ابن جریج اندہ قول ابن جریج دے او دے سفیانی سوری او دے یحیی ابن سعید القطان او دے امام شافی او دے امام احمد او دے امام اسحاق او دی ما ابو حنیفہ رحم اللہ قول لے دا عالمان وی چی دا تقریباً جمہور دی وی مسافت ممند مکیوں منا کی لگ دن پدی کی بقصر دا مزلکی او دی وی چی دا قصر پا منا کی دا دی حج دا وجن نرے بلکی دا سفر دا وجن نرے اے دا قصر چی پدی میناو حج کی دی دا دا حج دا وجی ننبئی بلکی دا سفر دا وجی ننبئی وقال بعض اہل وقال بعضهم او بازی مینی دی لا بات باکوشتا ری مکی والو لرائی اقصور و سولات چی دیموس کی قصر کی پمینا کی او دا قول امام اوزائی او دا امام مالک او دا سفیان ابن وینا عبد عبدالرحمن مهدی دے رحمهم اللہ دیوی دا خسر پا منا کی دا نسک او دا حج دا وجننے او دا دا سفر دا وجننے او دیوی کچر مکی والو دا پارا کسر جیزنے دا اللہ حبیب بدوی تویلے ویچی موس پورا کئی ذکا پمند مکیو منا کی مسافت دا قصر نشتا معلوم دا چوچی دا قصر دا حج دا وجنو اگر عمر رضی اللہ عنہ بوئی دی پلو گو رئی پمینا کی او پدی حج کی بے قصر کنو چی سلام دے او گردولو نو خلق لگے مخراوار ویتیمو یا اہل مکہ فإنا قوم سفر مکی والو تاسو مشکور کئیمو یو قوم مسافریو دا مسئلہ پا حج کے دے رفیقی او سم دا حرمین و دا علماء و مسلک دا دے او دا غد علماء دیل ترجیور کئی چی دا قصر دا حج دا وجن دے نسوکم چی حج لراغلے کدا مکیرے کلرنو ادا با قصر کئی پا مسئلہ و رسی دے کنا او دا نور علماء و ایجبائی کی امام ابو حنیف رحم اللہ و ایشا گردان دی امام شافی و امام احمد رحمه اللہ دے دای وینا قصر د سفر د وجنی د حج د وجنی بنی نو مکی والا با قصر نکئی باب ما جا فی الوقوف بعرفات والدعاء فیها باب د په بیان دا کی چراغ وی دی په بار د دریدو کی عرفات او د دعا کولو کی پدی کی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ أَتَانَا ابْنُ مِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ وَمِرْبَعِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُنْتَرَاهُ وَنَحْنُ مَوْقُوفٌ بِالْمَوْقِفِ مونگا ولادو دودری دوپا زیکی مکانن پیودا سی زیکی و باعدوه عمرن چیاغی لر اللذی گنلو عمر فقال انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایلیکم ویز قاسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتاسو تا یکول اللہ بیوی کونو علا مشاعرکم شای پزاینو د حج تاسو مواضع النسق مشاعرکم اے مواضع النسقکم شای پزاینو د عبادت او د حج تاسو فینکم بیشک تاسو لا ارسن فمیراث سرئ من ارس ابراهیم د میراث د حضرت ابراهیم علیہ السلام نا نگو رب ایدان عرفات کی جسوک و لان دے کدے امام من مسلمین چکم دے جمعی مستے تاغن اللذی دے اکنیز دے سفر اگنشتا زکر طول میدان عرفات دو درے دو زیرے امام سرنیز دے والی اللذی والی کی سا خبر اگنشتا او پدی باپ کی حدیث دی دالی او دائشی بی بی او دجو بیر ابن مطعم او دشرید ابن سوید السقفی رضی اللہ تعالی عنہن امام ویساو حدیث دی مربعن حدیث حسن صحیح لا نعرف اللہ من حدیث ابن عوینان ابن دینار او ابن مربعن نمد دو یزید ابن مربعن انصاری وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد او ددا یو حدیث پیژن دیشی و به قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني البصري قال اخبرنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال اخبرنا عائشه بن عروه نبينا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت بیبی فرمائی کانت قریش و قریش و من کان علا دینها او سوک چی بو پا دین دا دی قریشو وهم الحمس او بیتا بے حمس وی بعد علماء لکلی قاموس کی وی چه حمس وی سخت زائنو تا دا قریش کے نانا او سوکی وی تا بیدار و دوی تا بیداری پا کلام دا عربو که حمس ممانا دک لکوالی او سخوالی رازی دایته دا هم څوکلک ذکر چې کله به دوی د حج او عمره احرام تړلو غوښه به نه خوړه او ځان ته به خیمه نه لګوله او څوک یې قریش ته هم ذکر وایي ویدا کانی د دې کابه دا سپینوالی تا ابیض یضرب الى السواد دا سپین دی او توروالی تا میلان کوي نو قریش او من ومن کان لا دنیا او سوچ په دین د قریشو وهم الحمص او دوی ته به هم شوي یقیفونه به مزدلفته دی به درې دل د عرفات په ځای په مزدلفه کې یقولونه دی به وي نحنو قطیر الله نحنو قطیر الله دی به وي موږ اوسېدونکیو د کور د الله قطیر په معنا د سکان راځي مونگا اللہ دا کورسی دنکیو نو مونگ با دا حرم نبار موزو نو مزدلفا خو پا حرم کیوا توجو کئی مزدلفا پا حرم کیوا او عرفات دا حدود حرم نبار دے نو دای بار تنو اتر وکان من سواهم یقفون بعرفا او دین چه سوک سواوی بعرفا او میدان عرفات کو درینل فانزل اللہ عز و جل نو اللہ دا حکم را لگلے و ثم افیدو من حیث و فہد و الناس جارا واپس شید کم لینا چه خلق واپس کی یعنی مزدلفہ کے بنو درے گئی او تاسو میدان عرفات کو درے گئی امام عیسیٰ هر حدیث حسن صحیح او مانا دا حدیث دارا اہل مکی والا کانو دی لا یخرجون من الحرم چه دی با دا حرم دا حدود ننوطر نمزدلفا کی بے وقوف کونو وعرفات خارج من الحرم او میدان عرفات کو بحر دا حرمنا نفعال مکہ تکانو یقفون بالمزدلفا تی باقی والا بودر دل پا مزدلفا کی ویقولون دیبوینا نو قطیر اللہ یعنی سکان اللہ منگو سیدن کیو دکور دا اللہ ومن سوا لی مکہ و سوچ سوا دا مکی والا انو کانو یقفون بی عرفات ایو با عرفات کیو در دل اللہ حبیب راہی دا جاہلیت غرصا ممچاو کو ای مزدلفا پریخوا او په میدان عرفات کې درې در فانزل الله تعالی الله دا حکم را لېنه ثم افیدو من حیث افاد الناس یارا واپس شیکم نه چې خلق را واپس کی والحمص هم اهل الحرم حمص دا د حرم اهل لبی باب ما جان عرفت کلها موقف باب دې په بیان دي کې چراغ دي دي چارا پټول دودري دوزه دي حدود نه بسنه بار کېږي نه او دا د حکومت د حاجیانو د مسلمانانو د شانتیا د پارا غټ غټ ګورو نه لګولي هغه نه دا په لیکلي چې توس داخل د حدود او خارج د حدود لري نو ارسو معلوم ګولش غټ غټ ګورو نه لګي دي میدان عرفات نو هر حاجی چې لږ ډېر په لیکلو پوری غلطه لګي چې د حدودو کې درنه کبار لکه تاسو دا راځي پر د حدود د عرفات نه بار شو دغه کال حج کلاو مسله نازکه دی وجنه باندې عوام سره چې څوک نه دی حج زایش هلته په مسجد کې چې مسکیږي عرفات کې نذری باندې صف عرفات کې نه راځي دیو جن چې موږ وښونو بیا عرفات طرف لړبادې او غلمانا د جوبات ندی طرف لراشي نو ټول رزودري کی خو په میدان عرفات کې نه ناغی وی حج موشو او انداللہ دا غی حج نیشه و بهی قال حدثنا محمد بن بشار قال احبرنا ابو احمد الزبیریو قال احبرنا سفیانو عن عبد الرحمن بن الحارس ابن عیاش ابن ابی ربیعا عن زید ابن علی نبیه عن عبید اللہ ابن ابی رافع عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وانہم قال وقف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعرفا اللہ حبیب دردلو پا میدان عرفات کی فقال آلیه عرفتو اللہ حبیب دا عرف دا عرفات دے وہو الموقف دادو دردو زیر دادو جی کم جو لادن عرفتو کلوها موقف عرفتو لدو دردو زیر ثم افاد و بیاد اللہ حبیب روا پشنو دا عرفاتنا حین غربت الشمسو کلچ وردف شو آجیان با نماز بخین نفس دوار منزون پا جمعو کی اب یاو پا جڑا و فریاد کی تر ماخام و لارمی چنور پریوتو ندمیدان عرفات نو بسکون شکون میدان مزدلیتی ترازی و ارد فوسامت ابن زیدن زان پسې رسو پسور لئی سور کڑے اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما و جعل یشیر بیدی او دا اللہ حبیب در زیدل و شوروشیو چی شارع کول پلاس مبارک علا حیعتی ہی دخپل حیعت او دا عادت مطابق و ناس و یزربونا خلق و خل سور لئی و حلی یمینا و شمالا خیو گستر افتا يلتفت اليهم قال الله حبيب بدايت قتل ويقول وي ايها الناس عليكم السكينه اي خلق قطا لازم دي چې سکون اطمینان لازم رو دي سي او خپل سور لای وي او تکوي ما ذکر دي کی پتی رتلو کنرا ثم اتا جمعا یا راغلو دا اللہ حبیب مزدلفی تا اید مزدلفی گن رمونے یو پا کدام دے جمع تا جمع ذکر ویس تماغی آدم و حوا حوا آدم علیہ السلام و حوا بی بی چکلا راکوش دا جنت راکوش دکتا جمع شیو دیتا جمع ذکر ویس فَصَلَّ بِهِمُ الصَّلَاتَيْنِ جَمِيعًا مُذِكْرُ بَدِيَ غَدْوَ مُنْزُونَ فَجَمِ سَرَادَ مَا خَامُ دَمَا سُتَن دَمَا خَامُ مَا سُتَن دُعَنَ مُنْزُونَ فَجَمَ كُنِو فَلَمَّا أَصْبَحَ أَرْقَلَ جِدَ اللَّهَ حَبِيب سَبَاقُ عَتَا قَزَحَ رَغْلِو قَزَحْتَا دا قزح دی او غر نم دی پا مزدلفا کی او غیر منصرف دی فاکی عدل دی او علمیت دی اسم جبل بالمزدلفا قزح دی او غر نم دی پا مزدلفا کی او غیر منصرف دی عدل و علمیت دی پا کی راغلو لاللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قزحتا ووقف علیه اغیس رو دریدنے او وقال هذا قزح السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ستر تازہ خوشحال ساتا محترم زمون پتہ مہروی توحید و سنت کیسٹ اینڈ سیڈ ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اتر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45 فوی ستری وی خلق نا اکثر ور تخطا واقعی کی کلش پا تیره کی او دا میدان مزدلفی نبان تیره کی سکال حد کمو سردہ سکارو راتو گنو آگاڑی نور نتلل اما شما نبرا سرم نمو گیوزے کیا مانی شیب بلکونو خلق دپراتو نو موږ دا خیال ګمان کو چې موږ مزدلفه ده را رسیدلی نو خبر آبر مو مرزون دوارا جمع او کر بیا بزر کرال الراروان شو غزین نو چه دیر سات را دو دو حدود دا مزدلفه شورو شد نو موږ بیا اعاده دا موزو کا دا موز مسو کا اعاده مو کا نو دیده کی دا بودون خیال پکار ده خاجیان ستڑی وی طول رزم پا مندو تیره شوی داغی نمخ کشپم پا مندو تیره شوی زکر آدری سلور رز شپید حاجیان و صاحبانو دا دیری دا مندوی ابس کم دیتی ستو پریواتو نو نکانو لگوریو نو گیتو لگوریو بس خوب و تنیر خوب وی او یو عجیب اشپری بادشاہ و گدا دا ټول په خارو کې فروت شي او د میدان محشر یو نقشه جوړوي وجمر كلها موقف او میدان عرف میدان مزدلفه ټول دو درې دو دینه ثم افاد وا بیا د الله حبیب را غلو د مزدلفین چې ساری مزو کو نراغل د الله حبیب مینا طرف تا حتا انتها تر دې شراره چې دین ویلا وادی محسرن وادی محسر تا امام نووی رحمه الله وی دې تا وادی محسر زکوي اصحاب الفیل دل تستری شون دا حسر سریوالی توی قرآن شریف کی مرازی ین قلیبی لیک البصر خاص ان و هو حسیر حسیر معنی سوا دا بستری وادی محسر ترائی دسین پا کسری سرا فقرعنا قطهو نو پکوڑا بانی والی وو خاتی زکنی وا فخبت ناغتی زروان شوی وا یو کس ممنده والا حتا جاوز انوادی تردی چید دیوادی ندالا حبیب ورپور شو ویدا خورونا دا شیطانان دا پاتی کی دو زیونه زکر اللہ حبیب تی تیز لار دیوانی محسر یا ویدار ادری دو زید نسوارا ند اللہ حبیب تیز لارو چین مخالفت وشی یا ویو سرید تختار کولو نعور راغ ویس وزولو دیو جند اللہ حبیب دا عذاب دا زینب تیز لکه تاسو له حدیث کراغه دی دیار حمود باندې چې الله حبیب تیرې دو نو پتی زئی تیر شه نو د الله حبیب پتی زئی سره راغې فوقفا واردف الفضل د الله حبیب صلی الله علیه وسلم او درې دنو او ځان پسې رسو سور کړو فضل ابن عباس رضی الله عنه سماتن جمر تا بیر آغره و جمر اقبی تا فرماها پوگی تمانیشتیو سماتن منخر بیر آغره و دو قربانی زیتا فقال هادا المنخر ویداد قربانی زیده و منا کلها منخر او منا طولد قربانی زیده طول حدود منا کی قربانی کی بلکہ مسئلہ دا سیرا طول حدود حرم کی چاکت حرم پا حدود کی قربانیوں کا نو بسوشوا اپا منا کی افضل و غرق وستفتت جاریت شابت لالاد حبیبنا دمسلی تپوس کرے و یوی جنائی یوی زنان شابتن چی روانوا من خس عمدہ دا خس عمد بلینوا اللہ حبیب فسور لئی سور دیو دا زنانا بخل را فقالت بیوی انا بی شیخ کبیر وی زما والد بڑا دے دیر تددرکتو فریضت اللہ فی الحج اور امون دې دې غلره فریضه د الله په حج کې حج په فرض شوه دې اپا یجزی ان احج عنه نداغن دا کافی کیگی حبیب چیزت نحجو کم حج بدل زنانا دا سڑینا کولیشی قال حجی عن ابی کے تالا حبیب ہوئی حجو کا دخل والد ندی او فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ زوان و پسور لی سو ناغدی زنانا پلکتل ولو وعنق الفضل بل طرف لے وارو لسٹ د فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فقال العباس عباس رضی اللہ عنہ دے ترو او دا فضل ابن عباس بچیو یا رسول اللہ لیمان اوی تعنق ابن عمی ولی دے بل پل وارو لسٹ د زوید ترستا قال رئیت شابا و شابتا وی ماوک تو جوان شڑے او جوان زنانا فلم آمین شیطان علیہما نپا امن نشند شیطان نپ دی دوانو بانی فاتاہ رجل نراغل او داللہ حدیث او شڑے فقال لی یا داللہ رسول انیا فستو قبلا احلقا اے داللہ حبیبا انیا فستو ما طواف افاظه او کا دی فرضی طواف ته طواف افاظه وای انیا فوتو قبل ان اثر می د اخرو نه نو چې لاو طواف افاظه می وکاله اهلق ولا حرج سر دی اخرا ولا حرج او سغنا تنگی نشتا او قصر یا لندی کولا حرج قال وجا اخر بن ورتای فقال یا رسول الله انی ذبحت ما قربانیم کا قبل نرمیا ولا می جمر عقبن و اشتقال ارمی ولا حرج وی اولا او سحرج نشتا ورہ پتا غرط کے چاہتا مخی پیرے کرسوی ارمی ولا حرج نا جمہور لما وی چی پدی کس گنام نشتا او سردم او فدیم نشتا پوشوئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ و الہ حرج کے خود گناہ نفی راغلے خو نفی دسی دی نشتا دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے یو روایت تے چی چا دا حج پا دی سی زنو کی او شے مخیروان دے کون دین پارا بدے وینت ہوئے او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے پسی سنت پر راغلی دی گران وکار خدا سی دی دا حج پا ورز د وی اختر پر سلور کارونه د پدې دریو کی ترتیب علماء لیکلي لازم ده او په سلورم کی ترتیب سنت ده اول غټ شیطان په وو کان وشتري ورپسې دویم قرباني ده دریم سر خرېل دي امام ته وای دا دریو اړه کارونه ترتیب وار کول واجب دي او سلورم شه طواف زیارت ته دا سنت ته کچا طواف زیارت د دې درو نه مخکيو کو نووشو خو سنت د خلاف راغ او دا درې شیزونه کې یو بل نه مخکي کل واجبو نه خلاف راغ او جمهور علما وي پدې کې صدم او فدیه نشته امام حنیفه رحم الله پکې د دم مخایل له قال ثم تل بيت يا الله حبيب الله قور ترى له فتوى فيه نفرضي طواف كنو ثم تا زمزم يا زمزم کوي ترى له ذکر اپ کيو اس متا پر شوي دي نو کوي لاد دي پات فقال لي يا بني عبد المطلب اي دا عبد المطلب بچو اے اللہ دے ابتداء نہ دا حرم پدی اسی دن کو کہ اے دا یو درد ہے دا حاجہ بخت پر اسن صحیح عرب کی دی نا غی فخر گنی او دے زڑت دا خبر نہ ہوتی چرا حاجیان دا رحمان بن پاک دی دغه عربو کې د اوبو انتظام هر جمعات کې د اوبو انتظام کوي هر جمعات کې کجوري پرتی حاجانو د خوراک لپاره د دوی په بنی عبدالمطلب ولاړو او ګوکه بیره سی او د یو فخر غنډ او حاجانو باندې به وبس کوله او په مقابله به روټي ورکوله هر قبیله په دبل نه مخکې ده چې حاجانو د روټي ورکو اوس په کې دا یو کوي دی حرم شریف کې موسی کالو ریونو جوان یو کتو سورج یو کتو چې بوجای دې د نوې کېړو راډک کړي وو او د حرم د بار په فتور کې ولاړ او کتل به هر جنانه او نارینه ته چې چا نه پیزار وکړي یو جوړه به ورک او کله چا به پیزار وغه په غوښته ویلی ته ورکولا سورج دیو په غرب کې ولاړ د بوزنه بچوره ووت نو ورسره په خادمان بوجای په پرتوا لاسو کې به نیولو قتل به حاجی تا او زنانو ته چې کوم یو د کېړې روکی شوی دا هیو فخر دی د الله حبیب راه زمزم توی یا بنی عبد المطلب لولا ان یغلبکم علیه الناس که چردای رنوی چی غالب بش پتاسو پا دیو بور ایسو که خلق لنزاکو نمامم در سر یو بوکر ایستیوا اے کما بوکر ویستن امت بوئی چی دام دا حجیوی سزا یا باسر ایتیل کل اوگو بیو بوکر برو باسن زبا پیغمبر یو بوکر ایستیوا نبیا بتاسو دینا مانیتیل جوشی مامم در سر کڑے دمر فضیلت دے چیز اللہ پور ہوئی او اللہ ہوئی چی حاجی میں مل مرے اتو ارتد زمزم و بدو پینا رو باسی او دا پی تکسی میں آگر ہے کہ بعض خلقو تا اللہ علکی واشے بعض نارینو بانے او بدو تکسی میں راڑی اپسفونو گرزی تواف کی و لانی خلقو لور بے بعض زنان زن سر جگ روڑے اسا کال با زنانو بچی پور سره دا سودری چت باندې موږ دغه کوټ او بال ته دی انت کولر دې کی دا هغه خبر چې کوم ته نو په پیدا کول نو ا سره وې چې توافونه کیو کې قبول کوځي کوم بیا می دې نه پریزین دا نو هغه چې بار ګیلا سو پتاو کولې نو د دې زړه د ورته دوار او د چې پټ ټول د دواګار ځکه حاجی وته کې هغه به دې نه کوځي کوم بیا خو ما دې نه پریزین اوانه دې کې وو حکومت دې ژوند کې وبدې د وجه نه کې دې چرش جوړ نشي دا هغه سره نه خبره خبر چې کوم ځای نو برا پیدا کولی بچو ور سره وګی دا شنه را پیدا کړی او به تقسیم وي وفل باب ان جابر رضی الله تعالی عنه قال ابو اسحاق علی حدیث حسن صحیح لا اعرف من حدیث علی الا من هذا الوجه من حدیث عبد الرحمن بن الحارث بن عیاش وقد رواه غیر واحد عن الثوری مثل هذا ولم ولا هذا عند اهل العلم قدر او دین یجمع بین الظهر والعصر نماز فقین او د مازیګر پوسبه جما کوي حاجیان عرفات کی په وخت نماز پخین کی دې ته جما تقدیم وای د نماز پخین په وخت کې بدواړه مدزونه په جما وکي او دا قول دې د جمهور تر دې چې موږ په مذهب کې صاحبین امدا وای کسو کې امام سره کوي نو اوم دي دواړه منځونه د ماش پخین په وخت کې جمع وکي اکزان لکيو وقال بعض اهل العلم بعض علماء اذا صلى الرجل في رحله قال چې او سره مسکې په خپل ځای کې او د امام سره نه کوي ولم يشهد الصلاه او د حاضر نشو مستد امام سره وین شا تو خوشي جماعه جمع دي هو بين الصلاتين فمثل دو منجنو مثل ما صنع الامام فمثل داعش امام کنی امام کنی اے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ دی حدیث راوی دے چی جمع بین الصلاتين ذکر کرے دے داوی نه په صحیح سند سره راغلی چې ان ابن عمر کان ادالم یدرک الامام یوم عرفه. ابن عمر رضی اللہ عنہ چې په امام نمند فرض د عرفه اے امام سربتی مجلال جمع بین الظهر والعصر فی منزله دمازیگر دمازپخین او مازیگر مزبه دمازپخین په وقت کی پخفل زیکی وکو تا دا جمهور قول لے زمون پا مذب کی دے صاحبین قولم دے او امام تو حاوی